Niedziela pochmurna, ale z szansami na przejaśnienia. Popada głównie na południowym wschodzie i w centrum kraju. Z kolei w Tatrach spadnie 15 cm śniegu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północnym wschodzie Polski do 12 na zachodzie. Nieco chłodniej będzie na Podhalu, tam tylko 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, kłaniam się Państwu w niedzielny poranek pierwszej listopadowej niedzieli po uroczystości Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym. Tematyka będzie jednolita tych dwóch godzin, niejako można ją wyprowadzić także z pewnego takiego nastroju spraw ostatecznych, zawierzenia oczywiście Bogu, ale no także tego, że tu dzisiaj i nie tylko dzisiaj na świecie no nie jest jak w raju. I ponieważ od jakiegoś czasu toczy się wojna w Ziemi Świętej, tak jakby tam kiedykolwiek był pokój, i papież Franciszek niedawno też prosił o modlitwę o pokój dla Ziemi Świętej, dla Jerozolimy. 17 października był takim dniem modlitwy. No to pomyślałem sobie, zróbmy o tym. W drugiej godzinie będzie o specjalnej pieśni napisanej z tej okazji. A teraz z takiego, proszę Państwa, wspaniałego wydania kompozycji międzynarodowej muzyków pod wodzą Jordi Savala, zatytułowanej Pro Pacem, czyli w intencji pokoju, gdzie zebrano z różnych kultur i wykonań muzykę, której autorzy właśnie z modlitwą o pokój komponowali swoje utwory. A zatem teraz Gilles Binchois, Da Pacem. Da Pacem Domine, kompozycja Gilles Binchois, oczywiście we wspaniałej łacinie. Udziel, Panie, pokoju nam na dni nasze, ponieważ innego niż Twój być nie może. Inny nam nie zaświeci. Dalej, proszę Państwa, w tym kontekście to bardzo piękna w ogóle cała płyta, utrzymana w takim nastroju mistycznym, prezentująca wielokulturowość świata i takie zgodne serca muzyków bijące w kwestii pokoju. To wszystko pod wspaniałą ręką organizacyjną Jordi Savala. A tutaj grała Capella Real de Catalunya. No a teraz, proszę Państwa, z tej samej płyty Hieronymus Parabosco, to wiek XIV, oczywiście również da Pacem, tutaj całe mnóstwo wykonawców projektu Pro Pacem pod batutą Jordi Savala. A więc da Pacem, a potem Christopher Loudens i zespół Hesperion 20. Thank you. Hieronymus Parabosco da pacem. Jeśli państwo słuchali się w łacinę, to jest ten sam tekst, który słyszeliśmy poprzednio w nieco innej aranżacji, a potem Christopher Tai, Laudes Deo, utwór instrumentalny Hesperion 20 pod przewodnictwem Jordi Savala. Proszę państwa, Jerozolima, Ziemia Święta, kraj, teren właściwie, w którym wojny, konflikty toczą się od samego początku. Można powiedzieć, cóż za paradoks, Ziemia Zbawiciela nie może zaznać pokoju. Ale muzycy, wykonawcy o ten pokój apelują i swoim talentem temu pokojowi służą. I dlatego teraz anonim, i tu będzie preweniencja chińska, Ave Maria, a później Henry Purcell in nomine w siedmiu częściach. Hesperion 21, La Capella Real de Catalunya, Jordi Savall. Thank you. Najpierw chińska anonimowa kompozycja Ave Maria, która w tej całej grubej książeczce propaczem wyposażona jest w tekst francuski. To jest oczywiście modlitwa. Zdrowaś Mario. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bardzo piękna muzyka i taka chińszczyzna, jeśli można tak powiedzieć, jest tam słyszalna. No a później Henry Purcell w imię pańskie, to już tak bardziej po europejsku, prawda, zabrzmiało. Gram, proszę państwa, muzykę z takiego dzieła muzycznego zatytułowanego Propaczem, czyli Dla pokoju. Tekst, sztuka i muzyka dla pokoju. To jest o tyle płyta, o ile gruba książka, która zawiera biogramy muzyków, ale także w ogóle dzieje samego pomysłu nagrania takiego projektu w wykonaniu wielu międzynarodowych muzyków na czele z Kapelą Królewską Katalonii i zespołem Hesperion 21 Jordi Savala. No a teraz jeszcze Da Pacem Domine, kompozycja Arvo Parta. To oczywiście ten sam tekst, bo to jest ten sam tekst. Da Pacem Domine in diebus nostris. A więc daj nam, Panie, pokój swój, ponieważ innego nie będzie. No i później Da Pacem Domine, ale będzie to śpiew gregoriański. Być może ta akurat forma wykonania to jest coś, do czego my tutaj jesteśmy bardziej przywiązani. Piękny gregoriański, łaciński śpiew. A zatem Da Pacem Avro Part i Da Pacem Domine. Tak jakbyśmy się przenieśli w czasy średniowiecznych mnichów. Easy. Da pacem domine in diebus nostris, śpiew gregoriański i Arvo Pär, da pacem domine, z płyty Pro Pacem, kompozycje dla pokoju wielu międzynarodowych wykonawców pod przewodem Jordi Savala, kapeli królewskiej katalońskiej i zespołu Hesperion 21. Rzecz wyszła sporo lat temu, jest wyposażona także w bardzo piękne ilustracje wydane przez Aliavox. Szczerze Państwu polecam to wydawnictwo, chociaż dziś pewnie nabyć ją tak prosto nie będzie, ale na pewno nie jest to niemożliwe. No a ponieważ jesteśmy w kręgu Ziemi Świętej, pochylamy się nad Ziemią Świętą, która w jakiś sposób uważam przez fakt bycia chrześcijanami jest także naszą ziemią, można powiedzieć swego rodzaju taką quasi drugą ojczyzną. Nie wiem, czy Państwo byli w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, nad Jeziorem Galilejskim, w Betlejem, w Nazaret. Jeśli nie, no to pewnie teraz w najbliższym czasie nie będzie to możliwe, ale bardzo serdecznie Państwa zachęcam, żeby tam się wybrać. Zupełnie inaczej postrzega się i Ewangelię, i przesłanie Boże całe, jeśli zobaczy się ojczyznę Jezusa. No a teraz, proszę Państwa, przechodzę do takiego wydawnictwa bardzo podobnego, bo to jest również opasła księga, ale ona się nazywa Jerozolima, miasto dwóch pokojów. To po polsku brzmi niezręcznie. Nie chodzi oczywiście o dwa pokoje w mieszkaniu, ale chodzi o pokój niebiański i pokój ziemski. Chodzi o to, żeby ten pokój niebiański stał się udziałem Jerozolimy, miasta bardzo historycznie doświadczonego, niezwykle bogatego w swojej historii. I właśnie to wydawnictwo składa się z dwóch płyt, które tak właśnie są skomponowane. Tu możemy usłyszeć muzykę Jerozolimy żydowskiej, Jerozolimy pierwszych wieków, potem Jerozolimy jako miasta chrześcijan, zdobytego oczywiście potem przez krzyżowców, jako miasta pielgrzymów, jako miasta pielgrzymkowego. No potem było to miasto arabskie, miasto okupowane przez Imperium Osmańskie. Potem było to miasto ucieczki. No i w końcu miasto, w którym po wojnie, jak Państwo wiedzą, zaistniało państwo żydowskie, państwo Izrael, które od samego początku nie wyobrażało sobie innego rozwiązania niż ustanowienie swojej stolicy w Jerozolimie. Z tej właśnie rzeczy grubej, z tych kompozycji wybrałem dla Państwa te, które mówią o pokoju. To jest pierwsza część tych nagrań, płyta pierwsza. Utwór nazywa się Pokój dla Jerozolimy, La Paix de Jérusalem. To jest psalm 122, psalm króla Dawida. Posłuchajmy. Pokój dla Jeruzalem, psalm 122, psalm króla Dawida, śpiewany w języku hebrajskim, ale włączyli się także inni muzycy. I tu, proszę Państwa, mamy do czynienia z takim, no, dziś można by powiedzieć eksperymentem w perspektywie tego, co w Ziemi Świętej się dzieje, mianowicie w tej inicjatywie zatytułowanej Jerozolima, miasto pokoju, pokoju niebiańskiego, pokoju ziemskiego, brało udział wielu muzyków z bardzo różnych krajów, między innymi muzycy żydowscy, no i także między innymi muzycy arabscy, którzy nie wyznają judaizmu, a wielu z nich wyznaje islam. A mimo to postanowili zagrać razem, zaśpiewać razem, i porozumiewają się między sobą, utrzymują ze sobą bliskie kontakty i nie są na wojennej ścieżce. Sztuka przez wysokie S może, proszę Państwa, zbliżać ludzi. Także wiara w jednego Boga, choć dość różnie wyznawana, może ludzi zbliżać. Ale, jak się przekonujemy, może ich także dzielić. Choć jak myślę, to co się aktualnie w Ziemi Świętej dzieje, nie ma żadnych, albo bardzo niewiele, z prawdziwych religijnych motywacji, a bardziej kombinacji politycznych, niestety. Jeruzalem, miasto dwóch pokojów, miasto pokoju ziemskiego, miasto pokoju niebiańskiego. Historia Jerozolimy opowiedziana muzycznie, bym powiedział, od czasów żydowskich. I ten właśnie utwór, psalm 122, psalm króla Dawida, pochodził z takiej części zatytułowanej Jeruzalem żydowska między rokiem 1000 przed Chrystusem a 70 po Chrystusie. Jak już mówiłem, są to dwie płyty. Z płyty drugiej, proszę Państwa, wybrałem taką część, która się nazywa Głosy Pokoju, Nadzieja na pokój. No właśnie, to dobry tytuł, prawda? Nadzieja na pokój. Teraz będzie utwór instrumentalny właśnie pokojowi dedykowany. Tu będą Arabowie wykonawcami między innymi oraz w języku arabskim takie wezwanie o pokój. Płyty Jeruzalem, miasto pokoju, pokoju niebiańskiego, pokoju ziemskiego, dialog instrumentalny i głos, modlitwa o pokój w języku arabskim w wykonaniu Muwaka Kalila. Ponieważ, tak jak Państwu powiedziałem, tutaj ci muzycy pochodzą z różnych stron, ale pod niezawodnym przewodnictwem Jordi Savala, właściwie arcymistrza muzyki dawnej z Katalonii, który jest autorem takiej głównej koncepcji tego całego pomysłu i którego autorytet i sława pozwoliły zgromadzić wielu muzyków z całego świata. Zupełnie tak jak w przypadku tej poprzedniej płyty zatytułowanej Pro Pacem dla pokoju. Z tym, że tutaj ten cały projekt dotyczy Ziemi Świętej i Jerozolimy jako miasto o bardzo bogatej historii. Ta muzyka, którą Państwo słyszeli, pochodzi z części zatytułowanej Nadzieja i powinność. Myślę sobie, że to, co przynajmniej możemy zrobić, to, co możemy robić jako chrześcijanie, to modlić się i w intencji chrześcijan w Ziemi Świętej, których sytuacja także teraz jest przecież bardzo trudna, o ile kiedykolwiek była łatwa. No i w ogóle wszystkich mieszkańców tych terenów o pokój, o pokój dla Jeruzalem, tak jak mówią psalmy. No a teraz będzie głos o pokój, skoro był po arabsku, no to usłyszymy taki głos w języku hebrajskim. W języku hebrajskim, a później jeszcze w języku armeńskim. Z płyty Jerozolima, miasto pokoju. Głos o pokój, modlitwa o pokój w języku hebrajskim, a następnie w języku armeńskim, a wcześniej w języku arabskim państwo słyszeli, bo Jerozolimę zamieszkują, jak zamieszkiwali kiedyś zarówno chrześcijanie, jak i Arabowie, jak Ormianie, jak Żydzi, to dziś, jak państwo mogą zobaczyć, będąc w Ziemi Świętej, Jerozolima podzielona jest na kwartały, na dzielnicę chrześcijańską, żydowską, muzułmańską. Święte miasto trzech religii, chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Tygiel, w którym właściwie po ludzku nie sposób zaprowadzić pokój. Może on być dziełem tylko Boga. Dlatego szczerze zachęcam państwa do modlitwy w tej intencji, do modlitwy o pokój. Tak jak dawno temu, tak patrzę na ten rok, kiedy powstała ta cała kompozycja, rok 2008, no to proszę państwa, to jest 15 lat, kiedy Jordi Savall zebrał tych muzyków, żeby się pochylić nad historią Jerozolimy i między innymi opowiedzieć o jej przeszłości, aż do współczesności. Z tej właśnie drugiej części, drugiej płyty, bo całość ma dwie, pochodziły te utwory. I na koniec naszego spotkania jeszcze, proszę państwa, będzie jeden z tych utworów, no bo ja mówiłem o muzułmanach, mówiłem o Żydach i Arabach i wspomniałem o chrześcijanach. No to musi zabrzmieć. Musi zabrzmieć zaaranżowany na wzór chorału gregoriańskiego głos o pokój po łacinie. I to będzie królewska kapela katalońska, chociaż takie słowo kapela polskie jest spolszczeniem, prawda? Orkiestra po prostu. Królewska Orkiestra Katalońska, Jordi Savall, ale wcześniej jeszcze zapraszam państwa do pozostania przy radioodbiornikach, ponieważ w drugiej godzinie, tak jak powiedziałem, konsekwentnie wokół Ziemi Świętej i modląc się o pokój w Ziemi Świętej, chcę państwa zaprosić na spotkanie z kompozytorem Dominikiem Dubielem, jezuitą, oraz Katarzyną Bogusz, wokalistką, właściwie współwokalistką takiego utworu napisanego specjalnie jako modlitwa o pokój w Ziemi Świętej, jako pewnego rodzaju odzew na apel papieża Franciszka o to, aby modlić się o pokój w Ziemi Świętej. I ten utwór zatytułowany jest Proście o pokój dla Jeruzalem. Jak usłyszałem ten utwór, wspaniały, bardzo taki medytacyjny, wzniosły, to pomyślałem sobie, to jest dobry temat także przed godziną siódmą. Pokój dla Jerozolimy. No i przecież istnieje taka duża kompozycja, która właśnie w tej intencji została stworzona. No i dlatego sięgnąłem po te dwa opasłe dzieła zaopatrzone w muzyczne krążki, Propaczem i Jeruzalem, miasto pokoju. A zatem, proszę Państwa, Jordi Savall, Orkiestra Królewska Katalonii, po głosach arabskim, hebrajskim, armeńskim, no najwyższy czas na głos po łacinie. Można powiedzieć w pewnym sensie europejski, no jasne, że europejski, ale chrześcijański w kontekście Jerozolimy. Veux de paix en latin, da pacem, jako chorał gregoriański. No i zapraszam do pozostania po godzinie siódmej. Da pacem Domine in diebus nostris. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Małgorzata Glabisz, dzień dobry. Cała koncepcja Karola Wojtyły brzmi: wszyscy są stworzeni na obraz Boga. Ty sam dla siebie masz być terenem działania. Ty jesteś pisarzem swojego życiorysu. Czytamy w najnowszym numerze tygodnika Niedziela w artykule Moniki Jaworskiej Nie jesteś byle kim, poświęconym zmarłej niedawno dr Wandzie Pułtawskiej. Wieloletnia współpracowniczka Jana Pawła II, 102-letnia doktor nauk medycznych, pracowała z trudną młodzieżą i rozbitymi małżeństwami. Od 80 lat zajmowała się przekazywaniem innym ludziom filozofii Karola Wojtyły. Redakcji Niedzieli na Podbeskidziu udało się w tym roku spotkać z dr Pułtawską i przeprowadzić z nią prawdopodobnie jeden z ostatnich wywiadów udzielonych mediom, o ile nie ostatni. W rozmowie pozostawiła czytelnikom Niedzieli kluczowe przesłania oparte na papieskim nauczaniu. Niezwykle ważne, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy próbuje się podważyć autorytet papieża Polaka. W artykule czytamy m.in. Dzieci są niewinne. Póki nie naśladują dorosłych, są święte. W ostatniej wypowiedzi do młodzieży Jan Paweł II powiedział: nie zadowalajcie się miernotą, dążcie do ideału, a jeżeli nikt tego od was nie wymaga, to wy wymagajcie sami od siebie, przypomniała dr Pułtawska. Nawiązała też do wypowiedzi papieża, który przed śmiercią wyznał jej, że nigdy nie zajmował się swoim zdrowiem i się nie modlił o nie. Modlił się tylko o to, żeby mieć siłę, aby pełnić wolę Bożą. Dr Wanda zaznaczyła: dziś ludzie nie starają się znaleźć tej drogi, a Jan Paweł II mówił, że każdy umiera w momencie dla niego najlepszym, bo Pan Bóg jest dobry. Czytamy w najnowszej Niedzieli, w artykule poświęconym dr Wandzie Pułtawskiej Nie jesteś byle kim. Oxford, Cambridge, Heidelberg i wiele innych uczelni prowadzi wydziały teologiczne. Dlaczego nasze wywołują ideologiczne zacietrzewienie? Czytamy o tym w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego w artykule Franciszka Kucharczaka Uniwersytet to dzieło Kościoła. W ostatnim czasie za sprawą osobliwego postulatu zgłoszonego przez politologa z Uniwersytetu Śląskiego, aby zlikwidować istniejący tam wydział teologiczny, wybrzmiał temat miejsca teologii na uniwersytetach. Zdaniem wnioskodawcy obecność teologii na uniwersytecie w XXI wieku kompromituje tę instytucję. Warto zatem przypomnieć, że w ogóle uniwersytet jako taki jest dziełem Kościoła. Choć powstanie uniwersytetów bywało skutkiem inicjatywy władców, to Kościół odpowiadał za ich organizację, funkcjonowanie i rozwój. To z kościelnych ośrodków nauczania powstały uczelnie, łączące badania naukowe z kształceniem na najwyższym poziomie. Wydziały teologii funkcjonują na wielu uniwersytetach w krajach zachodnich, co nie budzi tam kontrowersji. Ludzie nauki rozumieją na ogół, że rozwój człowieczeństwa, jaki umożliwiają uniwersytety, nie może ograniczać się tylko do przekazywania treści czysto intelektualnych. Czytamy w ostatnim Gościu Niedzielnym w artykule Uniwersytet to dzieło Kościoła. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają wszystkich najmłodszych muzykantów, solistów, kapele i zespoły do udziału w czwartej odsłonie konkursu Nasze Muzyczne Źródełko, Wasze Muzyczne Korzenie. Dla wszystkich, którzy grają i śpiewają polską muzykę ludową, to wydarzenie obowiązkowe. Czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia można przesyłać do 5 listopada. Szczegóły na stronie źródełko.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby.